بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت و اخرت اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقك فسواك فعدلك جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا. فی ای صورة ما شاء رکبك اور جس صورت میں وہ اس نے چاہا تمہیں ترکیب دیا. كلا بل تكذبون بالدين ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہو. وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں. كراما كاتبين جو معزز ہیں اعمال لکھنے والے ہیں. يعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم اور یقیناً بد کردار جہنم میں. یصلونها یوم الدین وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور آپ کیا جانے کی روز جزا کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر ہاں آپ کیا جانے کی روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا.